به خیر کوچولو. به نام خدا، به نام خدای خوب و مهربون، قصه‌مون رو آغاز میکنیم. بله، سلام میکنیم به شما بچه های خوب، بچه های صادق، بچه های مهربون که این روزا که بزرگترها مشغول عزاداری هستن، اغلب تو خونه ها غذا میپزن، به بزرگترها حتما کمک میکنیم. عزیزای دلبندم، میخوام امشب براتون یه قصه بگم که فکر میکنم خیلی میپسندین. اسمش هست تبلک، یعنی تبل کوچولو. دوست داری؟ خیلی خوب، خواهش میکنم بشنو. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای بزرگ و مهربون هیشگی نبود بچه ها، هیشگی. توی یه شهر بزرگ، توی یه خیابون بزرگ پر سر و صدا، یه مغازه اسباب بازی فروشی بود. هر روز بچه ها با پدرها و مادرها از جلوی مغازه رد می شدن، می ایستادن و به اسباب بازی ها نگاه می کردن. بعضی وقتا هم یکیشون می اومد توی مغازه و یه چیزی می خرید. یه روزهایی هم آقای فروشنده خودش میرفت خرید و یه عالمه اسباب بازی تازه از بازار میخرید و میآورد توی مغازه. اسباب بازی ها همه با هم دوست بودن، اونا همدیگر رو میشناختن. تا اینکه یه روز یه اسباب بازی غریبه به مغازه اومد. آقای مغازه دار اونا آورد و گذاشت روی میز کنار یه ماشین پلیس. ماشین پلیس اسباب بازی غریبه رو خوب نگاه کرد. اسباب بازی جدید شبیه یه قوطی کنسرو بود، یه قوطی که سر و تهش بسته باشه اما توش خالی بود. دوتا چوبم کنارش بود که سرشون مثل توپ گرد بود. ماشین پلیس گفت: حالا که نمیشناسمش بهتر از خودش بپرسم که اسمش چی؟ ماشین پلیس پرسید: اسباب بازی غریبه، میشه بگی اسمت چیه؟ اسباب بازی با صدای بلندی جواب داد: تبلک. ماشین پلیس پرسید: خب کارت چیه؟ مثلا من ماشین پلیسم، پلیسا سوارم میشن، به مأموریت میرم، کار تو چیه؟ تبلک جواب داد: صدا دادن. اینجوری دم دم دم و شروع کرد به سر و صدا کردن. اسباب بازی ها همه با هم گفتن: تفلکی تبلک، آخه کی میاد اونو بخره؟ توپ گفت: ما توپا رو بچه ها خیلی دوست دارن، اونا با ما خیلی بازی میکنن، واسه همینم ما رو زود میخرن و میبرن به خونه هاشون. عروسک گفت: دختر کوچولوها من خیلی دوست دارن، واسه همین منم زود میخرن. آره، خلاصه هر کدوم از اسباب بازی ها یه چیزی گفتن که یه دفعه در مغازه باز شد. یه پسر کوچولو با مامانش اومد توی مغازه. مادر گفت: آقای فروشنده، تبلی رو که سفارش داده بودم آوردین؟ آقای فروشنده گفت: اونجاست روی میز. پسر بچه فوری رفت و اون تبل کوچولو رو برداشت، بندش رو انداخت توی گردنش، بعد دوتا چوب و برداشت و شروع کرد به تبل زدن. تبل میخندید و از اینکه اینقدر زود اونو میخریدن خوشحال بود. پسر خیلی خوشحال بود، اون تبل رو برداشت و با مادر مهربونش رفت. تبل هم با اسباب بازی ها خداحافظی کرد و رفت. اسباب بازی ها دلشون تنگ شد، اونا با خودشون گفتن حیف شد، صداش چقدر قشنگ بود. احساس کردن دارن صدای تبلو میشنون. صدا نزدیک و نزدیکتر شد. درست بود، یه دسته داشت از خیابون رد میشد و پسر بچه قصه ما هم داشت توی دسته عزاداری تبل میزد. تبلک صدای قشنگی داشت و دوستاش از پشت شیشه یه مغازه میدیدنش و براش دست کن میدادن. قربون شما گلای قشنگم، شما طبل زنای امام حسین علیه السلام، خوش به حالتون، خوش به حالتون. منم با این سن و سال وقتی میرم مسجد یا کنار خیابون توی تکیه دسته ها رو میبینم، دلم میخواد منم میتونستم طبل بزنم. ولی خوب شما به جای منم که خیلی دوست دارم این کارو انجام بدم چند تا بزنیم. باشه، قربونتون برم عزیزای خودم. انشالله که دعاهاتون هرچی زودتر مستجاب میشه و شما هم همیشه صحیح و سالمی. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدای امام حسین نگهدارتون باشه.